Merhaba. Milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'dayız 94.9'da. Yine Sevil Gürçul ile birlikte profesör, kendisi İstanbul Üniversitesi Prehistori Anabilim Dalı Başkanı ve arkeolog Mehmet Akif Işın'la devam ediyoruz 3 haftadır programımıza. Konumuz müze. Mehmet Akif müze, çünkü kendisi yıllardır müzecilik yapmış, müze müdürlüğünde bulunmuş, çeşitli illerde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde konunun uzmanı, sorunları yakından çok iyi tanıyor. 2 haftadır takip etmişsiniz. Az çok konuyla ilgili müzelerin özelleştirmesi, aşama aşama özelleştirme ilgili sanıyorum, umarım daha açıklayıcı bilgiler verebildik. Ama bugün Mehmet abi daha eksik kalan yönleriyle konuyu tamamlamaya çalışacak. Tekrardan merhaba Mehmet abi. Merhaba. Evet, Sevil, sen soruyla başlıyorsun. Bizim geçen dönemden kalan Mehmet abi olması mı, yani müzelerin şöyle çok iyi bir vurgu yapmıştı. Müzeler bir şey, bir sistem deniliyor ki bir sistem yanlış ya da iyi yapılmıyor ya da geliştirilmiyor. Ondan sonra deniliyor ki bu sistem iyi değil, başka bir sisteme geçelim. Yani o sistem geliştirilmeden, iyileştirilmeden, öyle bir çaba sarf edilmeden ki bu müze sistemi söz ettiğimiz şey. Ondan sonra bu iyi değil deyip ondan sonra tamamen işin başka bir yönü. Yani şöyle bir şey var, evet. Tabii. Dünyayı yeniden keşfetmenin hiçbir anlamı yok. Mutlaka bize benzeyen pek çok ülkeler var. Ve o ülkelerdeki müzelerin nasıl yönetildiğine ve ne yapıldığına bakılabilir. Yani birebir bunu bize adapte etmek gibi değil, ama ben en iyi mesela Almanya'daki müzeleri biliyorum. Onlar eyalet sistemidir. Her eyaletin kendi bir merkez müzesi vardır. Ama o merkez müzelerin yanı sıra mutlaka o eyaletin içinde kurulmuş şubeler vardır. Bölgenin özelliğine göre de onlar oradaki müzeler, örneğin açık hava müzeleri yaparlar. Mimariyle ilgili müzeler kurarlar. Arkeolojik belgeleme ile ilgili müzeler yaparlar. Yani müzecilik o kadar sonsuz bir konu ki. Anadolu'daki müzeler de öyle. Bizim bir merkez müzemiz var ama o merkez müzenin bakmakla yükümlü olduğu alanlar çok büyük. Yani Niğde Müzesi kalkıp da Aksaray sınırındaki bir yere gelip bir yeri kontrol edip tekrar dönmesi bütün bir gününü alır zaten. Evet. Başka bir şey zaten yapamaz. Araziye mi çıksın, dokumentasyonu mu yapsın, kadastroyla mı uğraşsın? Müzeci bir yeri belgeleyecektir. Gidip kadastro memurluğundan o bölgenin kadastrosu halinde bilgi edinmek zorundadır. Elinde o bir bilgi yoksa, haritalar yoksa ne yapacaktır? Evet. Evet. Devlet sonuçta son 10 yıldır yahut da daha aşkın bir süredir, özellikle son dönemde de bu daha çok hep düşünülen, öngörülen planlar, kararlarda yavaş yavaş yürürlüğe girdi. İşte devlet müzeleri 10 yıllardır beslenmedi. Pek çok yer kadrosuzluktan seksiyonlar kapandı. Siz geçen programda söylemiştiniz. Yani bir sürü şey yapmanız gerekiyor. Bir sürü görevleriniz var bir müze müdürü olarak sorumluluğunuz, evet, altında, ama hiçbir şey verilmiyor. Yani ne bir araba, ne bir o arabaya bir benzin, ne bir sizin elemanınız, ne bekçiniz, ne şeyiniz, ne bir uzman. Böyle, hatta ben biliyorum bir süre siz sanıyorum 2 kişiyle kaldınız. Tabii tek 2 kişiyle kaldık. 2 kişiyle kaldınız koca müzede. Tabii koskoca müzede 2 kişiyle kaldık. Yani müzenin içine mi bakacağız, araziye mi bakacağız, nelere bakacağız, şaşırıp kalıyorsunuz. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Müzeler özel şirketler vasıtasıyla korunamaz. Kesinlikle. Yani bizde çünkü yeni bir teamül ortaya çıktı. Biz her yeri böyle özel şirketlerden gelmiş koruma insanları almaya başladık. Evet. Bizde eskiden çünkü bir gelenek vardı. Belirli aileler vardı. Bekçiler hep o ailelerden alınırdı. Siz, evet, onun ailesini bilirdiniz. Kendiniz seçerdiniz. Kendiniz seçerdiniz. Bir de orada tabii özellikle küçük yerlerde. Bu son derece önemli. Orada müzeyle ilgili bir bağımlılık ortaya çıkıyor. Yani insanlar kendilerini müzeye karşı yükümlü hissediyorlar. Evet. Siz de bunları kaldırıp da geçici işçilerle bu işleri yapmaya başladığınız anda sözleşmeli elemanlarla müzeleriniz daha çok soyulur. Tabii çok ilginç bir olay zaten geçen yıllarda olmuştu. Mehmet Akif Işık'ın başımıza geldi. Bakanlığın bize gönderdiği bir eleman müzemizi soydu. Işte. Sonunda soracaktım onu, Kerseplepdes nasıl diye. İyiler mi kendileri diye. Tabii ki ben ayrıldım ama müzeyle tabii irtibatımızı hiçbir zaman yerinde duruyor tabii. Yine orada arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü Tekirdağ Müzesi'nin şu anda da personel sayısı çok düşük. Bir de deneyimli personeli de yok fazla. Düşük olmasına rağmen personel sayısı. Onun için arada gidip işte biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Kerseplepdes şu anda depoda. Evet, bir Trak kralıydı. Evet. Kendisi. Yani şeyleri eserleri depoda. Kendisi sergileniyor ama yani ve alın işte en basit örnek, bakanlık gönderiyor. Bak bu elemanın daha önce ki yaptığı hırsızlıklar falan da var. Üstelik. Ve emniyet soruşturması yapılıyor. Hiçbir şey yoktur diyor ama müze soyulduğu gün gelen emniyet görevlileri, aa bu hırsız sizin müzede bekçi miydi diyor. Kerseplepdes'i çok beğenmiş. Üzerindeki de muhteşem o unik takılar, eserler. Tabii onun kalısı da çok güzeldi, biliyorsunuz. Yani tabii ki işte bilimsel çalışma bu. Yani güzel bir kazı yapıyorsunuz, iyi bir eser buluyorsunuz. Sonra onu iyi bir antropoloğa veriyorsunuz. Sonra onu iyi bir etlendirme uzmanına veriyorsunuz antropologla beraber. Ondan sonra tahlillerini yaptırıyorsunuz. Tahlillerden sonra esas gerçek ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra onu gayet güzel sergiliyorsunuz. İşte arkeoloji bu, müzecilik bu. Yayınlar yapıyorsunuz. Tabii, kişiyi yani, araştırıyorsunuz. Evet, eserleri konserve ediyorsunuz. Arkeoloji bu, yani. Müzecilik bu. Ama demin de Sevil'in dediği gibi ve Mehmet Özdoğan hocamızın, yani Türkiye'de gerçekten bir idoldür bana göre Mehmet Özdoğan. Arkeolojiye tamamen kendini vermiş bir insandır. Onun söylediği gibi müzeler, müzenin içine bakmalı. Arazi kuruluşları kurulmalı. Yani müzeler ve arazi kuruluşları birlikte olmalı ama iki ayrı ekip halinde çalışmalı. Şimdi tabii ki bu yıllarca söyleniyor ama işte biz kurulları kurduk, kurula eleman verdik dediler. Kurullar derken zaten bürokrasi batağından kurtulamadılar. Koruma kurulları. Ondan sonra bir de KUDEP diye bir kuruluş kurdular. Koruma uygulama denetim büroları. Bir valiliklerde ve belediyelerde olması gerekiyor. İşte bunların içinde arkeolog olacak, sanat tarihçi olacak, şehir plancısı olacak, mimar olacak gibi şartlar getirdiler. Tamam, mesela Tekirdağ'da kuruldu. Özel idare bünyesinde KUDEP kuruldu. Ama kime bağlı? Valiye bağlı. Vali ne derse o oluyor. Bir de elemanlar da tecrübesiz. Yani daha önce yetişmiş, gerçekten müzelerde yetişmiş ya da başka üniversitelerde yetişmiş elemanları almıyorlar ki. Valiler kendi sözlerini dinleyecek elemanları alıyorlar. Tabii ki o zaman ne oluyor? İşte her şey kılıfına uydurulmaya çalışıyor bu seferde. Şimdi dediğim gibi yani müzecilik çok farklı bir şey ve eski eserlerin korunması da çok farklı bir şey. Yani arazi kuruluşları, adam gibi arazi kuruluşları, adam gibi müzeler kurulduğu zaman müzelerle arazi birbirinden ayrılmalı ve ama aynı bünye içinde çalışmalılar. Evet, bağımlı olarak. Tabii buna aynı da organizma. Bunun içinde iyi yetişmiş elemanlar orada yetişmeli yani olmalı. Tabii müzeler aynı zamanda dediğim gibi baştaki staj yeri gibi olmalı. Yani müzecilik yapacak elemanın oturup bir süre müzede mutlaka çalışması lazım. Kesinlikle. Öğrenciliğinde de. Kesinlikle. Yani işleyişini ve branşlaşması lazım. Eğer mesela gerçekten kazılarda çalışan öğrenciler var, başarılı ve bir bakıyorsunuz mezun oluyorlar. Hiçbir müzede göremiyorsunuz o başarılı öğrencileri. Evet, en başarısızları da müzelere alınıyor. Evet, maalesef yani. Evet. Ama dediğim gibi müzecilik çok farklı bir olay. Müzecilik ve arazi çalışmaları birlikte yürümeli ama arazi teşkilatı farklı bir şey olmalı. Tabii bu arada bir de tabii unutmamak lazım. Şimdi serbest arkeologlar diye bir kavram ortaya çıktı. Vallahi onu pek bilemiyorum. Yani ne tabii, demek istiyorlar ben daha doğrusu bir şey anlamıyorum. Ama o, tabii çocukların çok büyük sorunları var o konuda. Çünkü mesela şimdi bu büyük metro kazıları nedeniyle değil mi, Üsküdar'da, Yenikapı'da ve İstanbul'un değişik yerlerinde çocukları aldılar, çalıştırıyorlar. Evet. Ama o çocukların geleceğe ait bir ümitleri yok. Mesela dediğiniz gibi o çocuklar aslında orada çok iyi yetiştiler. Tabii. Her şeyi gördüler. Yani bir kent merkezi içinde bir kazının nasıl yapılacağını, orada bir tabii orada siyasi baskılar da oldu biliyorsunuz. Birçok şeyler oldu. Bunlarla karşılaştılar. Her türlü çözümü öğrendiler o çocuklar orada. İyi de bir kazıcı olarak yetiştiler. Zaten daha önce birçok kazılarda çalışmış insanlar da orada çalışan arkeologlardı. Ama orada da iyi bir deneyim kazandılar. Bu çocukları müzelere aslında katmak lazım. Gerçekten çok deneyimli çocuklar haline geldiler. Siz daha önceden Mehmet abi şunu da söylemiştiniz. Yani müzelerin içi aslında nitelik olarak boşaltılıyor. Boşaltıldıktan sonra da ne kadar kötü sistem evet, deniliyor. Evet, ve kesinlikle. Ondan sonra hadi bunu özelleştirelim deniliyor. Tabii. Bütün kurumlarda yaptıkları gibi. Yani bu kadar birikimli insanlardan veyahut da deneyimli insanların birikimlerinden yararlanmak, kadroları güçlendirmek gerekirken hem malzeme yönünden hem kadro insan malzemesi aynı zamanda da diğer evet. malzeme yönünden. Güçlendirmek varken aksine yalnız bırakılıyorlar. Evet. Ve sizin de çok uzun yıllar biliyorum çok güçlükler yaşadınız o evet, müze kesinlikle. Müdürü olarak. Evet. Çok zorluklar yaşadınız. O arabanıza benzin koyamadığınız zaman veyahut o kazıyı yürütürken aynı zamanda kurtarma kazılarını ödeneklerin veyahut da işte gerekli küçük malzemelerin veyahut da başka malzemelerin kimi zaman sizin şeyleriniz çabalarınızla kendi şeyinizden imkanlarınızla sağlandığını da çok iyi biliyoruz. Yani müzenin aracı yokken dernekte arabamızı almadan önce yani şu andaki müdür arkadaşımızın da bir arabası vardı. Benim de kendi özel arabamız vardı. O küçük derneğimizin geliriyle kendi arabalarımıza benzin koyup araziye gittik. Yani çok acı diğer bir şey arkadaşım yani. Da öyledir. Yani gerçekten çok özverili bir müzecidir. Saygı duyduğum bir müzecidir. Bunu hiç kimse yapmaz ki. Ancak müzeye karşı ilgisi olan insanlar bunu yapar zaten. Evet. Ama ilgisiz insanları işte müzelere alırsanız sonuçta şunu söyleyeyim ben dediğim gibi o arkadaşımla 17 sene beraber çalıştım. Şimdi ama 17 sene içinde biz ikimiz çalıştık. Bir yanımıza genç bir arkadaş verip de bizim yanımızda yetiştirilmesi sağlanmadı hiçbirinin. Gerçekten söylüyorum yani 17 sene bize eleman verilmedi ya. Genç elemanlar verilip de müzecilik konusunda yetiştiremedik insanları. Bir de siz üstelik değil mi en büyük turistik aksın üzerindesiniz. Bu biliyorsunuz bir de el alma meselesidir yani. Birbirinden el alacaksın, öğreneceksin. Benim 10 senede öğrendiğimi ben ona 1 senede öğreteceğim. Tabii usta çırak ilişkisidir aynı zamanda. Usta çırak ilişkisi olmadan bu işler yürümez. İşte bu hale getirdiler, bozdular. Abuk subuk insanlarla müzeleri doldurup ondan sonra şimdi de özelleştirelim diyorlar. Evet, yani bunun kültürün, kültürel varlıkların, müzenin önemsenmediği çok açık. Evet, birikim tabii ki önemseniyor ama birikim sanıyorum sadece kar üzerinden ve rant üzerinden. Yani evet, parasal kesinlikle. Değerli ölçülür hale geldi. Bu bence yine hep tekrar ediyorum çok açık bir şekilde görünüyor. Demek ki bu karar, daha doğrusu bu siyasi bakış açısı, siyasi kararlılık bu yönde, politika bu yönde daha gidecek. Evet, şeyle başlamıştık. Türkiye'nin müzelerdeki başkanlık sistemleri ayrılması, üstüne profesyonel alandan olmayan insanların başkanlık getirmesi, bunların kendi elemanlarını seçmesi derken döner sermaye yani hediyelik eşya kısmının buna lokumlarla falan doldurulması düşünülen. Hatta slogan da güzel neydi? Güzel gezelim, güzel lokum yiyelim gibi falan hani dedim ya. Yani ne kadar ilginç bir evet. slogan. Hani herhalde çok oturup çok düşünülmüş günlerce, aylarca sanıyorum. Ondan sonra bir de en sonunda gişelerin özelleştirilmesiyle ilgili. Evet, bu tabloda Mehmet abi nasıl görüyorsunuz geleceğini müzelerin? Ve vallahi varsa, bu konuda biraz karamsarım. İnşallah ileride daha güzel şeyler olabilir. Ama bu düşünceden vazgeçilmesi gerek sanıyorum. Yani müzelerin özelleştirme fikrinden vazgeçin. Çünkü önümüzde özel, dediğim gibi Türkiye'de 60 tane müze var. 60 tane müzenin içinde elle tutulur 2 tane müze var. Bir şey daha ilave özel etmek lazım. Özel müzenin içinde yani. Ve onu da kuranlar gene eski müzeciler. Ben de onu vurgulamak istemişim. Yani bir müzecinin eline, doğru yetişmiş bir müzecinin eline kültürlü bir müzecinin eline imkan verilirse, değil mi? Evet. Neler yapabiliyor? Evet. Yalnız bu arada ben bir şey daha, yani o benim içimde bir ukde. Ben eserlerin bu kadar çok memleket memleket gezdirilmesinden çok muzdaribim. Neden? Allah vermeye, istediğiniz kadar sigortalayın. Uçak düştü ve içindeki bütün eserler kayboldu. Ne yaparsınız? Ya kesinlikle işte. Bir taş yerinde ağrır diye bir laf vardır. Yani taş yerinde ağıracak. Onu sizin memleketinizde gelip görecekler. Siz onu afişlerinizle, panolarınızla gidip orada duyuracaksınız. Ya o repliklerini yapıp göndereceksiniz. Tabii. Tabii. Onlar değil mi? Replika müzeleri var. Sizin gelip görecekler yani. Tabii. Şimdi Mehmet abi, bu daha önce işte şeyle ilgili, döner sermaye ile ilgili veyahut da hediyelik kısımların satışıyla ilgili. Mesela protokolü gördüğümüzde, daha sonra zaten o protokol uygulanmadı ama çok uyduruk bir protokoldu. Evet. Bunu konunun uzmanlarına da gösterdik. Zaten mutlaka sana da gelmiştir, biliyorsundur. Görüşlerde bildirilmişti zaten ona ilişkin. Bu protokolda her şey vardı, yok yoktu. Yani hediyelik eşya ile ilgili olacak kesim, ilgili şirket, müzelerin sergi uluslararası sergilerine kadar öyle bir yükümlülük altına, bir yükümlülük demeyeyim ya da öyle bir işlev altına giriyordu. Yani çok anlamsız bir şekilde. Sonra sanıyorum bir de sergi düzeni, sergileme düzeni gibi yine bir takım şeylere giriyordu. Orada o niyet, aslında o kapı açıldı fakat belki çok erken bir tarihte kapandı sonra o şeyde. Evet, ama sanıyorum yine bu ısıtılacak. Belki gişelerden yine ana kapılara doğru girilmeye başlanılacak herhalde. Doğru gerçekten. Evet. Şimdi ben devletin politikasıyla ilgili yine çok küçük bir anekdot anlatabilir miyim? Evet. Çok kısa anlatacağım. Bu İstanbul'un kültür başkenti olması nedeniyle Bizans'ın da işte sergilenmesi söz konusu. Londra'da bir sergi yapılmak isteniyor. Londra'daki bu sergi, İstanbul'dan da malzeme istiyorlar. Fakat bakanlık diyor ki, tabii biz malzemeyi gösteririz ama malzemeyle birlikte bir de sergi komiseri göndeririz. Ve bütün serginin açık durduğu, toplanıncaya kadar, yani kurulup tekrardan toplanıp Türkiye'ye getirilinceye kadar o gazı komiseri sizin yanınızda duracak. Ve İngiliz hükümeti de bunun bütün giderlerini karşılayacak. Bunun üzerine İngiliz hükümeti diyor ki, Türk hükümetinin göndereceği kendi elemanına verecek kadar parası yok mudur? Ve ardından da İstanbul'da malzeme getirtilmesinden vazgeçiliyor. Evet. Arayı düzeltmek için de birkaç kişi, yani araya girip bu şeyi İngiltere'deki Londra sefaretinin çatısı altında bir konferans düzenlediler. Sırf havayı yumuşatabilmek için. Bu bence politik olarak da aslında Türkiye'nin belirli bir anlamda beceriksizliğini gösterir. Ve kendi elemanına verdiği değeri gösterir. Hiçbir ülke kendi devlet memuruna başka birisi tarafından para ödenmesini kabul etmez bence. Evet. Evet. Kesinlikle. Ama kesinlikle. Bunlar yıllarca yapıldı, biliyorsunuz. Evet, o örnek. Yıllarca. Evet, ben de öyle biliyorum. Mühürün sökülüp bir depoya girilmesi, bir teşhirin açılması, uzman ve bekçi kontrolünde birlikte oluşturulacak bir komisyonla giriyorsunuz. Şimdi özelleştirdiğiniz zaman müzeleri, bunları nasıl yapacaksınız? Nasıl çalışmalarınızı uygulayabileceksiniz? Nasıl bilimsel çalışmalar yapabileceksiniz o müzede? Evet. Tabii bunların hepsi birer sorun olarak karşımıza çıkacak. O diyecek ki, aa, ben açacağım vitrini, fotoğraf çekeceğim. Ya bu o kadar kolay bir iş değil yani. O eserin korunması ile ilgili bir sürü kurallar var. Evet, çok önemli bir nokta bu. Yani karşı çıktığınız zaman, vay müze uzmanı bana karşı çıkıyor deyip bakanlığa şikayet edecek adam bu sefer. Evet. Ki birçok bu tür uygulamaları gördük zamanında. Yani bu kadar uğraş, bugüne kadar bu kadar ağır yükümlülükler, sorumluluklar, seksiyonların... Ya ben gece uyku uyuyamıyordum. Yani bir müzede, bir müzeci, sorumlu bir müzeci olduğunuz için gece uyku uyuyamadığınız zaman ne oluyor? Evet. Acaba ne olacak? Ben bir geçici işçiyle bütün geceyi idare ettiğimi biliyorum. Kalkıp yatağımdan geçici işçinin yanına gidip nöbet tuttuğumu biliyorum. Yani bu günleri biliyorum. Bunu bakanlık unutmasın lütfen bunları. Evet, sonra tekrar sayımlar, değil evet. mi? Depodaki eserlerin sayımları. Mesela sayım kurdular, ben de size söyleyeyim. Benim bir ara Kırklareli Müzesi'ne de gitmiştim. Sayım yapmışlar, müfettiş kontrolüne gidip sayım yapmışlar. Sayım tutanaklarına baktım. Bir de ben sayım yaptırdım. Müfettiş nezaretinde yapılan sayım tutanaklarıyla benim sayım tutanaklarım arasında dünya kadar fark var. İnanılmaz. Bu müzecilikleri anlamayan bir sürü insanı oraya gönderirseniz doğru düz sayım bile yapamazlar işte böyle. Daha müfettişinizin kurduğu komisyonla doğru düz sayım yapamayacak durumdasınız. O müzeleri özelleştirip oradaki eserleri nasıl koruyacaksınız sonra? Yani önümüzde o zaman şöyle bir tehlike çıkıyor. Zaten en çok vurgulanan nokta şu. Aslında eserlerimiz daha çok tehlike altına girecek. Kesinlikle. Özelleştirmeyle birlikte. Kesinlikle. Evet, gerçekten depoların sayımı, kontrolü, korunması evet, çok ciddi. Bakın benim müzeme benim bir yabancı, Alexander Ariki diye bir İtalyan arkadaşım vardı şeyde, işte Bizans çalışıyorlar. Ben su altı çalışmalarım sırasında bazı fayanslar bulmuştum. Onları Bizans zannetmiştim, onları bir göstereyim dedim. Yani nedir, ne değildir diye. Çünkü Bizans'la ilgili ben hiçbir çalışma yapmadım. Ben bir prehistoryacıyım, yani Ön Asya arkeoloğuyum. Şimdi arkadaşı depoya soktum ve gösterdim malzemeyi. Tabii o bize fayanzenin fayansları olduğunu falan söyledi. Sonra depoyu görünce dedi sizin dedi deponuz dedi teşhir gibi dedi şimdi kız. Hı hı. Türkiye'nin bütün müze depoları böyle midir? Hı hı. Şimdi tabii ben de bozmak istemiyorum. Tabii ki böyledir dedim yani. Hı hı. Ve gurur duydum kadının söylediğini. Ama dediğim gibi müze deposu düzenlemek, müze teşhiri düzenlemek ayrı bir deneyim işidir yani. Ayrı ayrı seksiyon işidir de. Evet. Yani teşhirle depo çalışmasının birbirinden ayrılması lazım. Yani hem paralel çalışacaklar ama hem de uzmanlaşacaklar. Yani. Çünkü belgeleme işi o kadar önemlidir ki arkeolojide. Depodaki eser sizin depoya koyup da sakladığınız eser değil. Depodaki eser bilimsel çalışmalara esas olmak üzere korunma yeridir. Ama tabii pek çok müzede de eleman yetersizliğinden size o çalışmayı yapmanıza izin vermezler zaten. Evet, bir de onlar da vardır. Tabii. Yani siz gidip çalışamazsınız. Ben kendi malzememi bile ancak izinle alabilirim. Evet, eleman yoksa ne yapacaksınız yani? Evet, bu kadar sıkı koruma veyahut da sıkı şeyler, önlemler varken, yani her evet. insan o kadar müzede girip rahatlıkla çalışamazken şimdi birdenbire... Yani bu şarap fabrikası değil ki özelleştiriyorsunuz. Aynen. Yani gidip orada şişeleri beklemiyoruz biz. Evet, süremizin sonuna doğru geliyoruz. Ben bir soru sormak istiyordum. Bütün bu işte sonuçta müzelere yatırım yapılmıyor. Tamam, artık evet. çok net bu. Uzmanlar verilmiyor, kadro sağlanmıyor. Ya uzman var, birçok müzede uzman da var ama yetenekli uzman bulmak zor. Evet. Ve peki şöyle bakarsak yani çok daha eski tarihlere baktığımız zaman müzelerin nasıl müzelere şey yapıldığı, yatırımlar yapıldığını geçmiş dönemlerden en azından şu anda bile anlayabiliriz. Sadece gidip ziyaret evet. etmekle bile evet. görebiliriz en azından. Evet. O halde yani para yok mu gerçekten? Para yani, olmaz mı? Para var. Onu ama sormak para, doğru harcanıyor. Doğru harcanıyor paralar da onun için müşteri oluyor. Yani bu özel şirketler para sağlamayacaklar herhalde sanırım. Herhalde yani senin paranı kullanacaklar. Evet, parayı kullanacaklar. Senin paranı kullanacaklar. Kar olarak daha yani, şey yükseltmek için. Bizim paramız bize geri dönmüyor ki. Birçok zamanlarda hep siyasi amaçlı kullanıldı bu paraların hepsi. Döner sermayeye gelen paraların büyük bir çoğunluğu. Evet, bir de müzenin kendisine gitmedi. Evet. Şeyle. Evet, süremiz dolmak üzere. Son sözlerini alayım. Hem Sevil hem şeyden Mehmet abi sizden. Valla dediğim gibi yani müzelerin özelleştirmesinden çok müzelerde bir reform yapılması lazım. Hem personel açısından hem müze yapı binaları açısından hem de arazide çalışmaları açısından. Peki. Çok teşekkür ediyorum Rica Sevil. Ederim. Ben de Mehmet'le şeyle aynı fikirdeyim. Peki o zaman tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.